Adunay di mang itublakpan. Kanta na yun at dapat danaga. Maminsan katlungata, katno at patinga. Ay mangtulong kanya sa binuta. Kangatwan na tangata at kaya ba kita at kaya ka akasagila. Agtayag ka, agtayag ka. sa bilang. Magdayag ka at sa bilang. Magdayag ka.